swoboda. Środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Dziś nasz sygnał rozpoznawczy połączony od razu z pierwszym utworem. Środa to zespół WW w składzie Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz, Michał Bryndal, ale także kwartet smyczkowy Grzegorz Lalek, Anna Witkowska, Justyna Żukowska, Małgorzata Banach. Aranżacja kwartetu smyczkowego Karim Martusewicz. Bo to przecież środa, noc z wtorku na środę, audycja Teraz Polskie, Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania trójki do czwartej. Tylko polskie płyty, jak co tydzień. A ta płyta WW, nosząca tytuł 7, ukaże się 7 marca, a więc już całkiem niedługo. Ale teraz od środy wrócimy do niedzieli, 12 lutego, jest kilka minut po 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję bardzo. Dawid Fortuna, Dawid Fortuna. Perkusja. Kuba Dworak, kontrabas. Tak się zaczął niedzielny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A to był długi koncert, bo to był koncert urodzinowy Pawła Kaczmarczyka. Tak sobie to Paweł wymyślił, że to właśnie w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, będzie obchodził najbardziej trójkowe urodziny. 33 bowiem. No i tak właśnie było. Trochę odświętnie, trochę momentami wręcz taka rodzinna atmosfera się wytworzyła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Właśnie od tych dwóch utworów Something Personal i Teardrop z repertuaru zespołu Massive Attack ten koncert się zaczął. No a jak było potem? No to jeśli Państwo nie słuchali Trójki w niedzielę po 19, to teraz się Państwo przekonają, jak było dalej na tym koncercie. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, ale nie tylko, choć o tym to najlepiej już opowie nam sam jubilat. Dziękuję bardzo. Dawid Fortuna, Dawid Fortuna. Perkusja. Kuba Dworak, kontrabas. Witam wszystkich przed radioodbiornikami. Witam wszystkich, którzy walczyli o te zaproszenia i witam wszystkich zaproszonych moich specjalnych gości, że mogą spędzić i chcieli spędzić ten wieczór właśnie z naszą muzyką. Dziękuję wam bardzo. Rozpoczęliśmy utworem Something Personal z mojej płyty Something Personal. Kontynuowaliśmy również utworem Teardrop, który znajdzie się na winylu, który będzie miał swoją premierę koncertową w Warszawie 8 kwietnia. A teraz na scenę chciałbym zaprosić dwie bardzo inspirujące dla mnie osoby, które miały wielki wpływ na to, jak myślę o muzyce i co chcę dalej robić. Adam Bałdych i Mr. Crime. Utwór Mr. Blacksmith.

Paweł Kaczmarczyk. Jego audio feeling trio, czyli na perkusji Dawid Fortuna i na basie Kuba Dworak. No i także goście specjalni tego koncertu. Mr. Crime, czyli Wojciech Długosz. To Wojtek odpowiada za te wszystkie różne takie dziwne dźwięki. I Adam Bałdych na skrzypcach podczas koncertu na 33. urodziny Pawła Kaczmarczyka. A to był, co ciekawe, to był jego pierwszy koncert w Trójce, mimo że tych płyt już kilka jest w dyskografii pianisty. Paweł pojawiał się też gościnnie na koncertach różnych innych artystów. Został uhonorowany przecież naszym trójkowym Mateuszem za płytę Vars & Capper Deconstruction. No i to był jego pierwszy koncert i od razu urodzinowy, trójkowy, na 33. urodziny. Something Personal to kompozycja Pawła Kaczmarczyka, tytułowy utwór z płyty, która już za 2 miesiące niespełna pojawi się nareszcie na winylu. Potem T-Drop, pamiętamy doskonale z wersji Massive Attack, to oni to napisali, słowa dopisała Elizabeth Fraser i także zaśpiewała ten pamiętny utwór sprzed prawie już 20 lat. No i także potem Mr. Blacksmith, to jest kolejna kompozycja Pawła Kaczmarczyka i Już nie zapomnisz mnie, Henryka Warsa. Do tego koncertu na pewno jeszcze nie raz wrócę na antenie Trójki w naszych spotkaniach i tych o tej porze, z wtorku na środę, teraz polskie, i z piątku na sobotę w audycji, która nosi tytuł Mało obiektywnie. Właśnie, z piątku na sobotę, mało obiektywnie, to są takie 2 godziny, czasami bardzo gościnne, kiedy artyści odwiedzają Trójkę, przynosząc ze sobą swoje nowe płyty. Nie inaczej było w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę po północy. Trójkę bowiem odwiedził Mariusz Bogdanowicz. Na co dzień bardzo zapracowany kontrabasista, kompozytor, wykładowca także. No i właśnie przyniósł ze sobą Mariusz nową płytę, pierwszą swoją płytę z piosenkami. Płyta nosi tytuł Przy Tobie i o tym albumie rozmawialiśmy sobie z piątku na sobotę na antenie Trójki. Jeśli Państwo chcą do tej rozmowy wrócić, to zapraszam na naszą stronę polskieradio.pl/trójka/MO. Tam odnajdujemy MO, czyli mało obiektywnie, i audycję z 11 lutego cała. Te 2 godziny niemal do posłuchania na naszej trójkowej stronie. A słuchaliśmy muzyki właśnie z tej płyty. Mariusz Bogdanowicz, piosenki. Bowiem czekam na ciebie. Każdy nowy dzień dzieje się coś innego. Każdy zwykły dzień ma coś płomiennego. Każdy lepszy jest od poprzedniego. Taki pola las, wszystkie kłosy nieba. Każdy rzeki nurt dla ciebie śpiewa. Noc ma nas ukoić, uspokoić nas. Żeby lepsze dni ciągnąć.